borom jëf ji nak moy bi an yu'ta al habdu wa tusahaqa al amatu wala wa tusahiqa al amatu wa khala fi dhakarin ak atu gor wa unsa ak ñakatoni ko jigen mu walla din ku di kuñ jure ci rewul islam aw tawil al iqamati wala aj yagu ko sax ci rewul islam neena nga jënd jambu gor bo xamne ci rewum julit la juddo ab julit momon ko ci bir mba bob yag na ko bu fekke juddo fu itam tak ko momon ab julit la te neena nga jënd ko ci mu fekk xarafut te fekk yoy jamono xaraf wess na ci mom ndax magen magi go xamne buñ ko xarafale bo tut mu wañi ko dara yoy jamono neena yow sikle ci bu la nexe xacc ko waaw sa yo jënde jambu gor wo xamne ci rewum julit la nekkon ci momé lu julit mba bok fekke juddou fa yit mom yag na fa ci rewum julit ma ab julit momon ko ah koku warona xaraf boko jënde mu dib at rek tan tollu ci magé magé go xamne xarafal ko wess na rek waaw suñu jamono sikkali ja say bu gëna xacc ko bu day jambu jeen ba itam nga xamne dang ko jënd nonu ab julit ko momon mu nek ci rewum julit waye nekete yo liñ wax tonni ku defugo mu xawam du xaraf ci jigen mo itam bu fekke wess na ko rek nga xamne ko ko def jamono jamono yi ngot lu wañu ko dara kon lolu sikle ci bu la nexi xati ko wa khatni majlu bihima ak xarafu kuñu jeli andi ci ak xarafu kuñu jeli ci ñom ñaar kuñu jeli andi ci ñom ñaar neena sa yo xamne ab jambu gor wala ab jambu jigen dañ ko jëlé ci réewum kéfara ci misal andi ban ci réewum julit wa bu nopi nga fekk ñu xarafal ko mbaa mu jigen nga fekk mu tanniko boko jëndé gis ci loolu cycle ja bu tax ñu cycle ci moy bo tut dafa daw wa bo tut da daw ci réewum julit da daw rek ñu boko jëndé bo tut légui borom feñ te nga xam sama yef waaw di wax ni moy jambu gor wi ba jambu jigen bi dañ ko andi ci rewum julit bi rek waye ciosano wu rew mu bayiko ci misal mel rewum kefer la waye teewul na mu budé bu gor bi mu andal xaraf budé bu jigen mu andal toniko dañuy bañ kana boku jënde gis ci lolu sootu ndegam mu dekk fi ciosano wu fi dañuy bañ ni da dawe ci borom rek té boko jëné légui borom ñu la mako mom a lool motax lu ko jaay nga fekk ci lool lu siklé ci bu la nexi xacc ko atax sala bi né warud ar-raqiqu bi khatni matlu bihima khawfa kawnihi raqiqa muslimin abaqa ilayhim ñi nga né jaamu jullé won bo xamni da daw ñew fi rek tabayhi niki ak jaay bi hufdatin ci hufda ma lo xamne ishtarahu jëndon nako bi bara'atin ci bara'a manam nañ jëk xam li bara'a bara'a moy ki lay jaay ne la ma ngi lay jaay waye man li ma lay jaay xawma ci sik te nak ni limay dog moy bo ci gisee sik do ma ko delu ci nga jogo ciag mu xam lu yag yag mom do ko xaja delu ci mom bu ci sik feñe lolou moy bara'a hufda hufda nak moy safan bi mo do moy nga jënd ko jënd go xamne mom amul bara nga xamne li yag yag bo ci gisee sik sañ ko delu ci waaw mo do bi wax fi bokku tak mo do salasin wala mo do sana ko ko dañ ko jang ca ni ko sarté lay waye mo do bi wax fi rek moy jaay ko lo xamne mom bo ci gisee sik sañ ko delu ci ni ko yoon waxe bara nak moy li yag yag do ko delu ci bara waaw ni agale masalami nak moy nga ne lepp lo xamni ya ko jënd ci bara moy da nga jubo koko ci lu yag yag yow do delo diko xacc ci mom waw legi bu kenn ñewé jënd ko ci yow te mom sartantu wu te yow bara manam mo amu say sañu manam may nga ko sañu sañu delo ci lako bu amé sik waw koku neena day gurlu way way tof ko way ndax la nga ñëk def ba yaq moy bang koy jënd yow ni ko jaayon ci bara moy li yag yag bo ci gisee sik do ko mëna delo koko kiko jëndat ci yow sax mom mo dala ko jëndé moy may nga ko gisé ci kédel lo ci ko waye mom limi ragal moy légui bu gisol ci ba ñew ci yow nga war ko rembursé bëgg ko xacc bu fekk li yalla bu ko yalla dogal ñu sisir la waaw wala fekk yoro dara dara ta du mëna jall ci kala jaayen yow ndax xam nga koko da nga sartanté won ak mun bara mom li yag yag yow do delu ci koko a lo lañ ci bañ fu musiba mi nek rek moy yow jaay ko mu da nga ko jaay moy bu gisé ci kene ko delu ci waye bu fatané yow ba ngay jënd yow jëndu bara nga jëndoon moy li yag amawon sañ sañ delu ci kala jaay mom day ragal na légui yow bu jëndé ci yow amna sax sañ sañ ñew ci yow waye bu ñew ci yow tu mëno ko ramus rek ta du sañat jall ci kala jaayen yow amna sala bi waxna say bo tambale ko ci bamne bi sharti bara'atin min haybin la ya'lamuhu al-ba'ihu bihi ma hatuli iqamatihi indahu sawa'an kanat al-bara'atu salahatan aw hukman kama hubin wa mawrusin wa mushtaran min mirasin wa lam yubayyin inda al-bayhi annahu hibatun aw mirasun fali mushtarihi radduhu li qawlihi law halimtu annaka ibta'tahu bi bara'atin aw malaktahu aw ishtaraytahu min irsin lam ashtarihi minka bi hudatin idh qad usiba bihi haiban wa anta muflisun aw adimun fala arjihu hala ba'ihika aw wahibika kon ci tankatu masala mi kon ngay wax ni dal fekke da nga jëndon dara ci bara moy kala koy jaay da jubona yow ci lu yag yag do sañu delu ci mu do ci gisee sik yow boko jaayate xoo day tam moy boko jaayate ko xamni amna sañ sañu delu ci lu koy tam ganaba su xame ne yow bang koy jënd bu ñëk ci bara nga ko jënde bu ko nexé mu xacc ci ko waaw tax day wax ne jënd nga ko jënde won ci bara sik la ndax bu ma gisoon ci nga ñew ci yow bëgg xacc fekk wëro dara do mëna jall ci koko kala jaayen yow kon lolu moy masala mu ci gattal dina non ki jang man ko japp waaw da nga jënd ci nga jënd mbir jënd go xamni dal koko da wax ni lu yag yag mën do mako delu ci ba nga nang lola ngol bëti ko diko jaayar nak ki ngoy jaayar mom sax may nga ko sañ sañ bu gisee sik delu ci ko waaw waye mu xamutone yow nak sa jënd gu ñëk mom ci bara la wax manam sa jënd gu ñëk da nga ja sarte don do ko xaj mako to delu ci kala jaayen mako koku neena bu xamé lolou rek momi jënd ci yow rek mëna xacc da lay wax né li yaq mbir mi rek moy sa jënd gu ñëk nang ko tégon ci yow li yag yag do delu ci koku man nak lay ma né bu wara del ci yow fekk yoro dara do mëna jall ci koku lolou mu cey na xari lolou nak ma tax mu sañ ko xacc wa karahasin ak niki tejj bu fekké aw fas la ñu wax tejj dal ko lolou sikle ja dala ne xacc ko rahas boko xole bi fathil ha'i war ra'i fasadin muhmalatin dumalun fi batinil hafiri min wati hajarin fasu degge aw doj amna ay tab yu nek ci bir wewa lolou moy rahas wa hazarin ak fakatalo bu fekke ni fasu day dox di fakastalo lolou moy hazar fakene saxna ci sérene bu nekké fa jaay kat ba lol daana ko dal dox di fa kessel dox di teuf ni waxna in sabata hindal baahi aw qala ahlu an-nazari innahu la yahdusu ba'da bayha aw kana athruhu bi khawa'imha aw khayriha suba moy nang ko xacc wa haran ak khokh ana bu fekke day bañ day bañ bokk yow mat muy bañ ka tag ka def yoyu du mam ak yoyu ba de lolou sikla ja su nexe xacc ko wa hadami hamlin ak ñak suf muhtaj mudi buñ baxo ana bu fekke lañ wara suf ay morom mo mënu ciag sax ba nga xamni jaad na dal mu war ko suf ay morom ko suf mo mënu ciag lolou sikla ja ba te bu nexe xacc ko la dabtin waxu ñu yamon tek na muy liggéey ci loxom ndey jor ak bop chamoy ana bu fekke da mëna liggéey ci ndey jor ak tamuy te ni mané ci yar yépp yam lolou du sikki tax nga sañ ko xajj lolou dañu japp ni xewal la ndax ñu bari ndey jor lañu gëna mëna liggéey mom nak bu féké mu ngi liggéey ci ñaar lox yépp da yam té lolou taxul mu wañi dara ndey jor ba taxul mu wañi doole loxol ndey jor ba lolou kon du tax nga war ko xajj so sikki war tax nga xajj ñu jëb ci la dabtim du jageenu yamonté liggéeyu yaari loxom wala ñi firé la dabtim wasiyobat akuk njeg ah manam nga jënd jambu jigen bi dafa woni xik la rek waye sarto ko won nga fekk nak legi mu dib jek du xik ah lolou tax nga sañ ko ca xaj lolou tax nga sañ xaj illa fi man daraj ko xamne la yuftad deful bet misluha moromam manam lu may na day ku ndawé ndawé ko xamne ñu tolni mom da lañ andu seenu ndaw ku ma sa toll fi mos da wo don ab jek waaw ndax ndawé ndawé ko xam dal fi mu toll ni waruna and ku ndaw waaw koku mom neena dang ko sañ xati ngir lolo boko fekke mu ñaka and ku ndaw wa hadami fuhshi dehi qubulin ak ñaka ñaaw xatu qubul sawukay ñaka ñaaw xataayu sawukay waaw manam bu fekke fañ wara jotté ak mom xatna waye xataay bu ëpput aw lolu jom xatna way xataay bu ëpput lolu so sik tax nga sañ ko xacc su xataay bu xataay bu ëpp nak wala mu yaatu ba yaatu way bu ëpp nak aw lolu sik la ko man nako xacc la sala bi waxna ndax bu xataay te xataay bu ëpput luñ cey tag la moy li annahu min as-sifati al-mustahsanati sala bi neena wa mafhumuhu maradduha bi dhikhihi al-mutafahishi in kanat turadu lil-watihi wa kaza bi sahatihi al mutafahishati ya to do pro ba mu xatul lol dal mo man nako xajj wa kawniha aku nekam zalla di aji yoy ay njekki kay wa manam fekke ni njekki kay da tuti mu jambu jik jambu jigen la te njekki kay da tuti bop zalla moy ay qalilata lahmil alyatayn waye taxuko sew lol lol kon lol du ci sik waye bu ko defé lol rek auto sarabe ni wa fil mudawana kawnu hazalla laysa bi aybin wa qayda bil yasiri waye dañ ko teunk ne bu newe la ñak doon sik waye bu uppe dal doon sik wa kayin akum nyas lam yu naqis go xam du wañ xeyma ja ene bo ci fekke am nyas mo xam jambe mo xam bahimu be ñu jaay la ko nga fekk ci nyas bo xamne du wañ xeyma ja lolu sikki way tax nga sañ ko xajj sa ne neena wa illa rudd bihi fekke ñaas ka dana wañ xeyma ja kon bu neexi xajj ko wa in lam yunqis al khilqata wal jamala fekke ni wañul bi ni wañul tar bi way du te xeyma ji mom boko don jaay ko xam mu feñ ci xeyma ja kon nga sañ ko xajj wa tuhmatin akuk tumal bi sarihatin ci ciacc hu bi sa go xamni tejefon nako fiha ja mom suma dhahara top feñ bara'atuhu ak setam ci ciacc ga bara'atuhu ak setam waaw non la kay ene bu fekke dañ la koy jaay deke mom machine nako bam nekké fi waji la ko jaay tumal nañ ko ci ciacc ba jot ko ci tej waye gannaaw ba nak wërna ni mom dañ ko jaay tumal won rek waye def ko won ah koku neena mom amul solo lolou tax nga sañ ko xacc ci musik amul solo ndax tuma ñepp lañ koy tek ko yeso tumal amut xana ya yeso sa bop rek ne tumal bañ doon deug taxé ba lañ tuma bañ doon deug rek waye ko sala wa ma ak lepp lo xamne la yutalahu deful mëna wër alayhi ci mom illa bi taghayyurin dara ci soppiku waye da mi manam illa bi taghayyurin taghayyur da mi manam taghayyur aw neena lepp mu ngi jaay lo xamne ba lañ ca mëna xam dara dajj ko bañu xar ko faaw ñu sopp ku ñëk dara xam baxna wala baxut ah loolu bu ñu ko sey jaay rek ki la ko jaay nopi na ci waaw kasoosil khashabi niki waluk ay bant bant yo xam da am wal waye bal mënu ko xam ci xol bi faaw ñu xar ku ñëk dara xam ni bant yi am na wal ki jaay mu bu ko sey jaay nopi na ci boko xare fekk bant yi walit du tax mu jox la yenen du tax mu jox la sik tax mu fay la sik sa ngay muñ rek wal jawsi ak koko wa murri qistain ak aji waxi lawteef domi koko domi xalak domi yombak yep amna ci amna ci xam nañ koy xar bu wex amna ci xamne bu dé xal du xong ba du neex waye lolu bu fekke mënu ñu ko xam lu may faaw ñu xar ko ñëk ki la jaay mu bu la xasse jaay nopp na ci boko xare mu wex ba neexuti du té nga fay ko li ko wara fay waye mu doko sañ xaj té lu ram bu sé lu toone la sikki itam do nak yaatuna lepp lo xam da ba lañ ko mëna xam dajj ko ñëk lolu buñu xasse jaay nopp nañ ci boko dajje yalla dof baxuti teew nga fay te koko lañu do rambu ci dara to ko sañ xati te lu dox dara mi ni sax wala qimata te dit xeyma di jawar manam do ko sañ xaj te lañu set xeyma yi lolé nga xamni mo ci sik mu la koy jox man lol wala qimata fofu lay dal warudda sañasna delo albay bu nen ya nen ñom dañ ko bolé ci yi nga xamni mënes na ko xol dal di xam baxna baxut wa ñom bolé wuñ ko ci yi nga xamni balang ko mëna xam toj ko ñu ko bolé yi nga xam mëna nga ko xam ci tojo ko mu fa la waxna li dhuhuri haybihi li annahu yuttalahu alayhi biduni kasrihi man nañ ko xam te duñ ko toj xala fi mu dawana li annahu mimma yu'lamu fasaduhu qabla kasrihi fa in kasarahu al-mushtari raddahu maksuran ne xey baña sadde sin ci kasara moy fa in kasarahu al-mushtari raddahu maksuran wa raja bi jami' thamanihi dena aj jënd ji bu ko tojé fekk baxut tay ne ko xacc delo ko nam tojé non la koy delo non rek te delo ko lepp ñeegum wa hatha nak idha kasarahu bi hadrati bayhi day fekk nak mu toj ko ci teway waju ko jaay wa in kasarahu ba'da ayyamin fala yarudduhu li'annahu la yudri wala li'annahu la yudra afasada hindal ba'ihi am hindal mushtari bo jënde ne ni ay fan dor ko toj fekk baxut doko mëna xacc ndax xamuñu fi wala yaqo wala fala ko la ko jaay la yaqo wa haybin ak sik xalla so xamni niwna bidarin ci kër ana bu la jaayé kër nga fekk ci sik so xamni amul solo dang koy muñu rek waye du tax nga xacc du tax ñu delo la ko tax ñu delo la ci dara waye nak koku ñu takalé ko manam xolé salawi al khattab neena haybu dari salasatu aqsamin yasirun la yanqusu tamanaha fala turaddu bihi wala yurjahu bi qimatihi la nexe jang wala yurjahu ay al mushtari bi qimatihi ka suquti shurfatin wa khalhi balatatin ben gok wa qatirun moy naral wi wa nga xamne yastaghriqu mukhdama tamanaha wa yakhsha minhu suqutaha ko ko fa turaddu bihi yatal moy wo mutawassitun bainahuma la turaddu bihi wa yurjahu bima nabahu man wa yurjahu bima nabahu min athmani ka sadahi haidin hatta dane sikus kur net la sik so xamni su nek solo la do wani dara ci ndeg ko ko neena mom boko se jeund fek ko ci do sañu xacc te ken lo joxul tan non ci ndeg ken lo ramu sel tan non ci ndeg man ben balcon daanu ci wala ben karo ñu na karo yi dara dencé koku amu solo ñaaral bi nak moy khatir moy sik so xamni su graw la su for la nga xamni boko def set danaka bu boko xamone la nga ci fayon dana manki lol dana wote li nga ci fay lol legi te boot sax bu ci yagge yak kër gi far koku neenu sañ nga xacc bu la neexew xacc koku muy ko ñaaralke metay nak moy sik suñu gëdom nga xamni mom legui neewul ni sele ay grawul ni sele koku la dañuy set doko xacc waye dañuy set lum tollu ci jëg ni ramu sele ci tollu nonu ni taté yu mom ci kër wa fi khadrihi nak na ci kemu sik so su digu doomu nak tara du deng ñu mujj manam lool dañ dafa xawa naqare tekle manam sik si nga xamni mo digu doomu nga xamni do sañ xacc waye dañu lako ramu sele ci jëg ni ngi koy xamé ni mo toll nangam mu lay waxna wa fi qadrihi ay wa fi qadri al-haybi al-mutawassiti allati la yuraddu bihi wa yurjahu bi khimatihi taraddud fa qila bil hadati fa ma qadat bi qillatihi fa qalilun wa ma qadat bi kasratihi fa kathirun am ñu ne dañ koy takawé ci ada lu ada ne bari na ñu xamne bari na lu ada ne neewna ñu xamne neewna wa raja hadaluna bi qimatihi ci xeyme sikki soso suki ci nga xamni mom nga fekk ci kër gi biñ la ko jaayé waré suti bi doom rek la tuti wul lool jéggi wul dayo da nga téy kër gi bañ ko xajj dañ sét lu mu tollu ci ñëgg ni ramu salati lu tollu non tasaddahi jidarin niki xaruk ab mir lam yu xaf bo xamni ragalé fut alayha ci kër ga lu mu ci xar xar bobé dina mu melni nga fekk mir ba xar xaraay bo xamni xawna am solo ni waye xamne ni mom du tax kër gi daanu du ci andi sik su jegi dayo koku neena lay fay lu toll nonu ci jeug rek wa ta nga baña xat ci kër gi illa an yakun dara bu dafa nek wajihataha ci jeful kër ga numay nak xar xar bobu bo ne taxaw ni tem dakalu kër dal koy gis lolu bëre bam nek ci kanam kër ga lola ko taxaray wa lola ko taxaray kon bu la neex xat ci ko daga mom mo nga ca kanam kër ga rek mo nek ci buntu nga xamni ko taxaw dal koy gis wa lolu ko man nga ko xat ci aw bi khatahi man fahat wala ci dok njariñ yene bu fekke nga jënd kër gi fekk njariñ lo xamni waral na ci am waye amu ci lolu sikla ci kamil hi bi irihani ki khoramuk tenam ba bi mahallil halawati ci bere bu neexu ndox fekke ni bere bobu ten ñu fa daga seen ndox day neex waye te kër gi la jaay nak ten ba fa nek mom ndox ba da wax xorom ah kon lolu ñak njariñ lo xamni kër yi da nañ ko am te amna solo da ko lol sañ nañ ko xacc wa in qalat dem wax na mom jigen ni ana man mustawladatun um walat la ana am ku am dom la ak sama borom lam tahrum kon du aram a meena bo jende jambu jey mu nopi mune la jend nga mu waye man day sama borom bima momon amal na ma mom dom te xam nga umu walat mom boko sa jambu jigen bo xasam ak mom dom suñu to ko jaay ko woron tey rek bes bo genné aduna mom mu dal di gore lolou lañ wax ci umu walat jambu jigen bo amal dom dang ko jëne mo nepp mu ne la man jënd nga mo wayé ki mom mom amal na ma ak mom dom mu ne lolou bu fekké ni amul ay xéré mom du la ko yakal teyel ba tey rek manam bu la nexé ba tey tey ko waaw du tax mu aram nga soppandiko ci niñu soppandiko ci ab jam man la ko yakal ndax man na waxul deug ndax amul ay séré waaw lakin ho way lol nak xeybul sikla en dal di dem gërëm ne bi ci mom bayan mu wara leral bu ko dey jaayat neena bu leena xeyew nga teye ko ci nonu bañ ko xacc waye no bis boy jaayat nga leral ko ko ki jëndi jëw ne ko kat gëna bu ko jëndé kat waxal na ma ne man mi ummu walad la leral waxal na ma ne man ki mala jaayen amal na man do wuruma la wona jaay ñakkal ay xéere nak ñu japp ni waxul deug da bëgg delu ci borom rek mo taxam ma téyé ko wol ko na ngay léral lool ki bëgg jëndaat bu lool bu xam ko batay nak bu la neexon xacc ko ana bu ñu xasse wax ni man ummu wala la rek bu la neexé téyé ko ndax japp ni day fan waye bu la neexé tam xacc ko delo ko borom li ñu ciyaar nak moy yow boko dé jaayat yow bo léral lool rek na bu sik bo leerul lol kay jënd rek daldi def lu waram moy faaw nga wara leral lol wa tasriitul hayawani ak yexé rat ak jur wa dit ngi koy def mutala wa tasriitul hayawani yex rat ak jur ka sharti ni ngi melni ab sart manam jur gi boko baye bañ ko rat ba wéni ne faddu melni da fess ak soow xam da bari soow lol nga xamne ki jënd mo bu ko seené xamé ko jëfene mom ko da baxo barim sow rek fekk ne yow yakuratu ndax bëgg ki jënd jappé ko ku barim sow koku neena ki jënd bu ko jëndé ci nonu day melni nga sart ak mom ne ko ma ngi lay jaay lu barim sow nga xamne bu fekké ni rat nako te dañu non rek mu sañ ko xacc dana wax lay ko lay xacc ci nu muy def motax tasayyutu sarabini ay taqiru halbil hayawani shatan kana aw baqaratan aw naqatan aw farasan aw himaratan aw amatan li irdahi li yahzuma darhuha wa yaktura halbuha suma yabihuha hala tilka alhalati wa ku kasharti kasharti li kawni thalika labanaha fi kulli halbatin suma tadharu bi khilafihi falil mustari radduha li annahu gharrun fi'liyun alhattab nina ya'ni anna at-taghrira al-fi'liya kasharti wa huwa an yafhala bil mubihi fi'lan يظن المشتري به كمالا فلا يوجده يعني بو فكي ني لغي لي غاي جاي دا نغا تيا ديف لو خامني كي جند بو غني جاك ريك ام لوم سي جاب ني كاليتي بو غنا باخ لا با تخ مو جند كو نيكيتي يي لولا ياكو دي ديف واي امو جا نيكي ني لا واخ سي جورجي غا بن كو رات با نورين دا باري سوسا يوكو راتي ني سي بني ني لي مال ديس ديك سي سا بن غير تا تخ داي مل نيب سارت بو جندي مل نون ريك مو سن كو خاج قتل تيخي ثوب عبد النكي تقل مبوم ab jam bi mi daal din ci da mi ngay jaay jam noppi takal ay yereem da mu melni day ab bind kat koku day melni da nga sart ak ki jeul ne ko ma ngi lay jaay ku meuna bind sa yo xamne jot na ne ngir daaji tax mu defene ab bind kat la jeund ko nege meunta bind rek mu sañ ko xajj la sala bi dolli aw jahli dawatin wa qalamin bi yadihi in fa'alahu as-sayyid aw amara bi wa bu jaay jam bu gor mu wéré khalima ak da dole ci té yakku digal mu wéré ko ba ya wax ki jaay ne ko nako yoré lolou day melni ko nga sart ki jenné ko rek ci malay jaay man na jang man na wind sa yo xamné lolou amu ci rek mu sañ ko xajj tayru du ko dana dello hayawan bobé nak bisahin andak sa min ghalibil quti ci la upp ci dund fofu neena tasayyitu hayawan hadis bi da ko andi wonopi waxnu ate ba donate bi da ko ayé wonopi nak yonante bi da ko ayé wonopi nak waxnu ate ba wané nén ku ko def dañ koy tanlo kana bu ko raté in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sahan min tamrin kana bu ko raté xerlu ne mom ngorot ton rek waye li du ko baxo bari so ni ngi ko yakare won ñu la nexe tey ba tay la nexul nga xacc ko waye da ca bolé wa saxan min tamari da ngay delu walé sa ci tandarma ben la fekk rek tandarma gëna bari fofu ci yoy jamono waye ci xamal ñu dégg ko ne la gëna bari ci ñu ëpp ko dund fofu rek loolu ngay joxe sa wa manam so mu ngi ci rat da ngay tey da nga ko joxe ab sa nak mu wécc ko nga xacc nak jurgi mom ñu delu lu sa ñëk way bisahin min khalif alqoti li ahli balad almustari hiwadan hanil labani allathi halabahu walau kasara jiddan aw qalla jiddan in ikhtalafa qutuhum hadha mazhab almudawana manam dañuy set yow aji jënd ji sam rew li ëpp dundé ndegam yaak aji jaay ji seen ñaar rew da bokku luñu ëpp dundé lol mo tax mune li ahli balad almustari wa harumati aram raddul labani dello sawma dëmmi soo ma nga ratam faaw dañ koy téye ndax noonu leen digal moo tax doo delloo jëmmi soo ma doo delloo itam leneen lu bokkut ak saaxu biñ la wax léegi mel ni nga bëgg a joxe dara ci marchandise ba xaalis ndax bañ a joxe saa biñ la wax déedéet moo tax saraay ba mu jàllee teg na ca wa hadha yufidu xurmata raddi xayri labani min naqdin aw xardin bil awla la in halimha waxunu ndem xamna ko musarratan mi ko ñu yexirat mi ko ñak rat rek neena bu fekke biñ koy jënd xamal nga ni mom ñu du ak bark soom jaay kat be ko rutu rek way ñu du ak bark soom te teewul nga jënd ko ak ko neena kon kenn naxula ja su boba kon mom dogu sañu xacc wa ta khal allah xamni neena in ishtaraha wa huwa halimun annaha musarratun فليس له ردها الا ان يجدها قليله الضر دون المعتاد من مثلها داغي نانكو فك نك مو نيوم سو لول نك با ييس اي مروم نك واو ييس جادو نك سو با كون نانكو سنا خاج او لم تسر ولا باي فكو ون رات وذنت مو مو جارت مو اجي جندي كثرت الله بني بارك سوما نيا بو فكون ني صح بوكي جاي مو باي باتو بن كو رات بن نادلا سي ناخ yow yaa seen jëm batt bu rëy rek nga defee ne batt bu rëy ne moom soom bari la war a amee ndax nga daal di naa ko jënd ba nga ko jëndee nag sa ñoor nax la mooy taxul soom baree noonu kooku ba tey deful dara doo ko sañ xàcc te dara du ci xew lu may jënd nga jënd nga rek illa an qusida ndare ndeem jubloo foon na soow ma wasturiyat te jëndeef ko fi waqti xilaabiha ci waxtu ratam wa katamahu te mu nëbu ko moom i jaay lu may ñetti sart ñet sarti moy yow bi ngay jënd jurgi mom am so tax ngay jënd te waxtu won ko jënde mom ci la wara bari so bu dé ko na am so waxtu wala ko wara amé waxtu won wara bari so ndax ay jamono yi doora jur la te fekk jamono yi muy wara am yaxal bu baax la ay jamono kon bu wara am so so mo warna bari jaay ka bi xamna ne yow so wala tax jënd te taxum mu teew mëna bu la ko xamal na la bari mu so mana xamal la ne la bari wul am so sarté ñet la moy ba ngay jënd yow am so tax ngay jënd jaay kat bi xamna ko way leerul la ne la mom kat bari wutum so nga jënd ko ci waxto xamne mom ku ne xamne ni ba na raanu bari so waxtu yu la koy bari le waaw da waxto moy waxto ñu ko waré rat te waxto ci la ab xontu bare waaw ñet sarté bu ci tajé mom le nga fekk nga so mu neew nak kon nga sañ ko xacc donte jaay ko deful bari wu ko rat ngir nax la waye loolu amna ci ñet sarté dajana ca kon sañ nga ko xacc wala bi ghayri hay bi tasriyati bi ci agene ci nudul sikas baye rat